शंकर के मंदिर में भक्तों शिव जी के चरणों में सर को झुकाए करे अपने तन मन को गंगा सा पावन करे अपने तन मन को गंगा सा पावन जपे नाम शिव का भजन इनके गाए चलो शिव शंकर के मंदिर में भक्तों हर हर महादेव की जय हो हर हर महादेव की जय हो हर हर महादेव की जय हो हर हर महादेव की जय हो ये संसार छोटी माया का बंधन शिवालय में मार्ग है मुक्ति का भक्तों ओ नमः शिवाय नमः महादेव का नाम लेने से हर दिन मिलेगा हमें दान शक्ति का भक्तों मिट्टी में मिट्टी की शिव शंकर के मंदिर में समाधि करें शिव का सुमिरन लगा कर समाधि करें शिव का सुमिरन यूं सोए हुए भाग अपने जगाए चलो शिव शंकर के मंदिर में सफल अपना जीवन ये अनमोल जीवन यूं ही ना गवाए चलो शिव शंकर के मंदिर में भक्तों शिव जी के चरणों